Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri. Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır. Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq. Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov bu dəfə sələfilikdən danışırıq. Daha doğrusu, Azərbaycandakı sələflərdən. Çünki bir fakt var ki, ölkənin digər dini qurumları Əbu Bəkir məscidinə atılan qumbaradan sonra sələflərlə, dinlərlə həmrəyliyi nümayiş etdirsələr də, hadisəni qınasalar da, Azərbaycandakı ənənəvi İslamın təmsilçiləri ilə 90-cı illərdən Azərbaycanda yayılmağa başlayan sələfilik arasında müəyyən fərqlilər, fikir ayrılıqları, narahatlıqlar var idi. Fərqlilər nədir? Sələflər niyə özlərini digərlərinə fərqləndirirlər? Özlərini nədə haqlı bilirlər? Digər qurumların nümayəndələri və cəmiyyətin təmsilçiləri onlarla nədə razı deyil və sələflərə qarşı ön yargılar və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibəti nəyin əsasında formalaşır? Bütün bu suallara sələflərin özlərinin cavabını eşitmək üçün Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, ilahiyyatçı və əsasən sələflərin ibadət elədiyi Əbu Bəkir məscidinin cəmatına xüsusi rəğbəti olan Əkrəm Həsənov studiyamıza dəvət eləmişik. Əkrəm bəy, ilk öncə addan başlayacaq. Niyə Azərbaycandakı, Bakıdakı sələfləri çoxları Vəhabi deyir, amma onlar özlərini Vəhabi saymırlar və Vəhabi deyəndə bunu yaxşı qarşılamırlar? Mən əvvəlcə bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlman cəmaatımızın Ramazan ayı münasibəti ilə eyni zamanda inşallah biz xeyirli bu ayı başa vururuq. Bu aydan sonra da gələcək bütün aylarımızın xeyirli bərəkətli olmasını arzu edirəm. Allah da bu ayda elədiyimiz bütün ibadətlərimizi qəbul eləsin. Dualarımızı qəbul eləsin, hamımızın günahlarımızı bağışlasın. Sonra isə sizin sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Deməli, əsasən sələflik nədir? Sələfi anlayışı nədir və bu necə anlaşılır cəmiyyətimizdə və əslində necə anlaşılmalıdır? Bunu vurgulamaq vacib məsələlərdən biridir ki, bunu qeyd etməzdən əvvəl mən bildirməliyəm ki, sələf anlayışı, sələfi anlayışı Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə, bütün İslam aləmində, dünya səviyyəsində götürəndə yanlış anlaşılır. Bunda müxtəlif səbəblər var. Bəzi özünü sələfə adlandıran qruplar var. Bunlar təfriqələr yaradırlar. Təkbircilər var, cihadçı cəmatlar var və s. Bunlar öz yerində. Yəni, bilirsinizmi, ümumiyyətlə, Vahabi anlayışı işlətmək heç özü düzgün deyil, Vahabi sözü. Çünki əgər bunu Məhəmməd İbn Əbdülvəhhaba, yəni böyük sələf alim olan Məhəmməd İbn Əbdülvəhhaba aid olunub deyirsə ki, Vəhabi, yəni onun fikirlərini götürən olaraq bu adı onlara verirlərsə, yəni düzgün eləmirlər, bu adı verirlər. Çünki əslində birinci, biz özümüz Məhəmməd İbn Əbdülvəhhabın həyatına baxanda görürük, həqiqətən də o əsl İslamı, əsl Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətini insanlara çatdırıb. Yəni Məhəmməd İbn Əbdülvəhhab haqqında deyilən xüsusilə bu məzhəb pərəstişkarları tərəfindən deyilən sözlər doğru sözlər deyil. Çünki Məhəmməd İbn Əbdülvəhhab da deyib ki, deməli Quranda və Allah Taala'nın kitabında Quran-ı Kərimdə və Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində əgər baxın, orada mənim sözümü zidd, mənim sözümə o yəni mənim sözümün o cür, o kitablarda olan zid bir variantını görsəniz, siz Quranı və Məhəmməd Peyğəmbər sələmi özünüzə nümunə götürün, məni yox. Əlbəttə, o da Quranda və Peyğəmbər sələmi həyatında olan sözlərini şəriəti əsas götürüb danışıb və o ki, qaldı bu Azərbaycanda olan, deməli, müsəlman cəmaata, xüsusilə bu adı tez-tez fallandırılan Əbu Bəkir məhcindən gələn cəmaata Vəhavi demək, yəni, bu doğru bir yanaşma deyil. Bu, əslində, onlara qarşı atılan bir iftiradır. Yəni, bir ilahiyyatçı olaraq mən bunu düzgün qiymətləndirmirəm. Çünki birinci növbədə bunlar sələfidirlər, sələfdirlər. Ona görə də biz bilməliyik ki, sələf nədir? Sələf anlayışı nədir? Sələf deməli, Peyğəmbər sallam öz qızı Fatiməyə deyib ki, ey qızım, ey Fatimə, mən sənin üçün ən böyük sələfəm. Sələf, yəni, burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəzərdə tutub ki, yəni sən məni örnək götürəcəyən bir insansan. Yəni, mən sənin üçün örnək götürüləcək bir insanam, yəni bir şəxsiyyətəm. Bizim də öz Azərbaycanın milli mintaqında, yəni bu sələf sözü, bədii ədəbiyyatda da işlənir ki, yəni sələf, Yani özünden önce getmiş mesela hansı alimlerin, şairlerin kitaplarını siz yani biz orta mektebelerde de bunu kesmişiz. Yani orada salaf sözü işlenir. Yani mesela falan kes öz salafından müeyyen məlumatları öğrenmişdir. Yani öz salafından deyilsin, yani öz önce getmiş bu arada biliyor olan insan nəzərdə tutulur. Bizim de yani Mehmet Peygamber Salam en büyük salafdır. Ona göre de bu cür peygamberi özünü örnek götürən insanlara salafi deyilir. Ve bunlar da özlerini salaflar adlandırırlar. Düzdür, bütün dünyada, yani İslam alemlerinde, xüsusilə Azerbaycan'da da özlerini salafi adlandıran, lakin radikallığa meyilli insanlar var. Xüsusilə gənclər var. Ve bunlar, yani hem bütün başka ülkelerden olan, deməli, qada olunmuş ədəbiyyatları, hansılar ki orada insanların bir-birinə qarşı qaldıran deməli şəriət məsələlərindən yox, əslində şəriət məsələsi yox, yəni insanı bir-birinə qarışdıran hadisələrdən bəhsindir. Məsələn, namaz qılmayan adama kafir deyir. Halbuki bu məscid əhli, bu məsciddə gələnlər namaz qılmayan insanlara kafir demirlər. Çünki hansısa bir söz demək üçün, yəni orada şəriət hökmləri var. Sən baxmalısın, Quran ayəsi necə nazil olub, hansı şəraitdə nazil olub. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədisi necə deyib, hansı şəraitdə deyib. Bunlar nəzərə alınmalıdır. Sonra sən hökm verə bilərsən. İlk növbədə sən dəvət eləməlisən o insanı. Dəvət eləməlisən Allahın yoluna. Və əgər o dəvətə gəlmirsə, heç yenə də sən ona kafir demək ixtiyarın yoxdur. Yəni mən onu bildirmək istəyirəm ki, yəni özünü sələfi adlandırıb, lakin bu cür hadisələr, terror hadisələri törədən insanlar da vardır ki, bəli, bugün ona görə də həqiqətən cəmiyyətimizdə bütün o məscid əhli o cür başa düşür. Halbuki bu yanlış düşüncədir, başdan ayağa tamamilə əsassız bir düşüncədir. Və bunlar təmiz müsəlmanlardır, Azərbaycan xalqının övladlarıdır və İslamı təmiz olduğu kimi öyrənməyə cəhd edirlər. Aha, təşəkkür edirəm. Digər suallara keçməzdən öncə başqalarının fikirləri və suallarını da dinləyəcəyik. Çünki bu məsələlər müzakirə ediləndə bir çoxları deyirlər ki, qaranlıq məqamların problem kimi görməməsi üçün ən yaxşısı ictimai şəkildə onları müzakirəyə çıxarmaqdır. Odur ki, 3 nəfərə müraciət eləmişik, Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzindən İlqar İbrahimoğlu, qeyri-hökumət sektorunun fəalı, professor, filosof Niyazi Mehdi və ilahiyyatçı Mirzəfər Eyyubova. Onların hamısına sualımız bu olmuşdu ki, sələflərlə bağlı hansı məqamlara aydınlıq gəlməsini istəyərdiniz və hansı suallara cavab almaq istəyərdiniz, əgər hər hansı ictimai müzakirəyə qatılsaydınız. İslam və demokratiya. Professor Niyazi Mehdi. Vahabilər haqqında belə bir elmdə də, hətta elmdə də belə bir fikir var ki, o bir təriqətlərdən fərqli olaraq onların başqa İslam təriqətlərinə çox amansız münasibətləri var. Hətta o dərəcədə amansız ki, onları müsəlman saymırlar. Əgər bu doğrudursa, bu çox təhlükəli bir məsələdir. Və vahabiləri İslam mədəniyyəti üçün, İslam dünyası üçün çox təhlükəli eləyir. Əgər debata çıxsaydınız, onların nə sual edir? Debata çıxsaydım, yenə elə onların soruşardım ki, başqa təriqətləri siz kafir yolu sayırsınız, yoxsa İslam yolu sayırsınız? İlahiyyatçı alim Mircəfər Əyyubov. Əsas elə radikallıqları ilə, qeyri-İslami radikallıqları ilə İslamı rüsva eləmələridir birinci növbədə. İkinci növbədə sələfliyin kökü bizi narahat edir ki, bunların hədəfinə baxanda ki, İslamı görünmür. Çünki bunların məqsədi İslamı abidələri dağıtmaq, İslamın ən yüksək prinsipi olan əxlaqi gözəllikləri tamamlamaq prinsipinə zid hərəkət eləmək, İslamı ziyarətgahları təhqir eləmək, İslam dəyərləri arasında ziddiyyət yaratmaq, bunlar İslamın təhrifi, bunlar biz narahat edirik. Əsas sualım bu olardı ki, siz 18-ci, 17-ci əsrdə ərsəyə gəldiyiniz halda necə özünüzdən qabaq ki, bütün İslam dəyərləri, İslam alimlərinin fikirlərini inkar edirsiniz? Sizin də İslamınız iftira olunmayıb ki, həmin kitablardan götürülübdür. Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu. Ümumiyyətlə, müsəlman kəsdən bizim münafıqçılığımız yoxdur. Mən ümumiyyətlə, doğru saymıram ki, iki müsəlman çıxıb, bir-birini debat eləməlidirlər. Nə şiyyəsindir, nə sələfi şiyyə. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu bölmə iləkdən qutarmaq lazımdır. Elə bölünə-bölünə hara gedir. Bir, o mənada, yəni, belə bir, mənim üçün səhsən bu mövzu belə, yəni, gündəmdədir. İslam və demokratiya. Belə, repaçorumuz Fərəh Sabir qızının aldığı müsahibələri dinlədi. Zində həm də buradakı fikirlərə qonağımızın münasibətini öyrənəcəyik. Həm də bir suala. Bunu internetdə yerləşdirilən yazılardan və dini saytlardakı forumlarda, mübahisələrdən də görmək olar. Sələflərə qarşı ön yarğını formalaşdıran bir səbəb də odur ki, onlar dinə dəvətini başqa Azərbaycandakı ənənəvi dini məsələlərin tənqidi üzərində qururlar. Bununla bağlı narazılıqlar var. Buyurun, Əkrəm müəllim, iddialara münasibətiniz. Deməli, mən bildiyim qədər bu dinin, yəni bu Avropa cəmiyyətində əhlinin ümumiyyətlə, yəni müsəlmanların bir-birinə qarşı münasibəti Azərbaycanda həqiqətən də, yəni çox da yəni pis deyil. Ümumiyyətlə, mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, Avropa cəmiyyətinin və onun, deməli, cəmaatının da münasibəti digər dinlərə qarşı, yəni İslam dinində, xüsusilə İslam dini məsələlərinə qarşı münasibəti çox yüksək səviyyədədir. Mən dəfələrlə, deməli, ibadət vaxtı o məsciddə olmuşam və o məsciddin yəni içərisinə gələn hansısa bir möhür, özünə möhür gətirən və yaxud da hər hansısa bir əlaçat namaz qılan bir insana orada heç kim heç bir maneçilik törədməyib. Yəni, bu həqiqətdir. Yəni, kimsə ki, bunu başqa cür yazmaq istəyir və yaxud da ki, qəlbində nəsə nifaq var, bunu nəsə bir növ çaxnaşma yaratmaq üçün və yaxud da o dəvətin qarşısını kəsmək üçün bu cür sözlər danışır. Yəni, bu artıq onun öz öhdəsini, öz vicdanına buraxılır. Amma həqiqətən də, yəni, bu məsciddə, yəni, mən belə bir hadisə ilə, ümumiyyətlə, özümlə qarşılaşmamışam, çünki mən özüm ilahiyyat fakültəsində təhsil almışam və mən bütün məscidləri həmişə gedirəm. Bütün məscidlərdə demək olar ki, həqiqətən də namaz vaxtı həmişə bütün məscidlərə fərqi yoxdur. İstər bizim Şiə qardaşlarımızın məscidləri olsun, istər Əhlüsünnə qardaşlarımızın məscidləri olsun, fərqi yoxdur. Yəni bu Allahın evidirsə, bura ibadətə gəlinirsə, yəni heç kim buna mane ola bilməz. Çünki bu məsciddə hər bir kəs bilir, bunun mövqeyini də bilir, bura gələnlər də bilirlər ki, yəni burada heç bir dini ibadətə qarşı sadəcə kimsə ola bilər ki, biri xəta etsə ona nəsihət eləyə bilər. Deyə bilər ki, bax, yəni doğru mövqe budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə eləyib. Və yaxud da sahabilər belə eləyib. Yəni doğru mövqeyini göstərə bilər, nəsihət verə bilər. Amma belə əks bir hansısa məsciddən qovmaq və yaxud hansısa ona pis baxmaq belə hadisələr danışmaq düzgün deyil. Belə hadisələr olmayıb. Təşəkkür edirəm. Burada bir sual da var. Azərbaycan cəmiyyətində sələflərə qarşı ön yarıqdan danışmışkən, dinlə çox da elə bağlılığı olmayan adi azərbaycanlı çox zaman düşünür ki, deyə bilər ki, bizdəki sələflər elə Əfqanistan, Çeçenistan, Ərəbistandakı radikallar kimidirlər. Uzun saqqalları var, geyimləri də eynidir, yəni əlamətləri çoxdur. Onların özlərinin başqa dinlərin nümayəndələrinə fərqli münasibət də var. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm, Əkrəm müəllim ki, məsələn, bizdəki sələflərin sadaladığım ölkələrdəki radikallardan fərqi nədir? Deməli, ilk növbədə burada biraz həqiqətən də yəni bizim bu sələfi müsəlman qardaşlarımızla siz dediyiniz o yəni cihadçılar, təkbircilər, mən nə bilim, digər yəni o fəsad törədən müsəlmanlar arasında yəni özünü müsəlman adlandıran halbuki İslamın şüarlarını yəni həqiqətən də doğru şəkildə anlamayan və tətbiq etməyən insanlar arasındakı fərqləri yəni hər bir kəs, xüsusilə İslamı zəif bilən bir insan biraz çətin seçə bilər. Ancaq bunların əsas əlamətləri ondan ibarətdir ki, bunlar deməli ilk növbədə sənə inandırmağa çalışırlar ki, bax, filan kəs namaz qılmır. Sən də deyirsən, ha, doğrudan da namaz qılmır, çünki Allah Taala əmri də axı namaz qılmaq. Sən də deyirsən, ha, qılmır. Deməli, o sənə inandırmağa çalışır ki, demək, o kafirdir. Sən də bundan razı olmağa məcbur olursan, çünki sən bilmirsən axı. Anlamırsan bunu siyasəti necə sonra davam eləyəcək. Növbəti prosesdə bu sənə daha nələrə dəvət eləyəcək. Sonra bu səndən söhbət eləyəndə səni başqa istiqamətlərə yönəldir və tamamilə Quranın ayələrini sənə deyərək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri sənə deyərək səni özünə cəlb etməyə başlayır və sən artıq buna inanmağa başlayırsan ki, bu çünki Quranla, Peyğəmbər hədisi ilə danışır və sən dəstəyə görsən demək bu düz deyə bilər və sən yəni dini bilmədiyinə görə xüsusilə bu cür təfriqə yaradan bu cür yəni necə deyim necə adlandırım bunları yəni bu cür qruplaşma tanımadığına görə istər-istəməz sən bunlara inanmış olursan və bu artıq özünü sənə cəlb etmiş olur və beləliklə sən aldana bilərsən. Xüsusilə mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan gəncliyinin bir çoxunu bu cür yollarla aldatmağa cəhd edirlər, həqiqətən də. Yəni bu müxtəlif, o siz saydığınız o Dağıstandan və s. Ölkələrdən yəni sirayət olunur. Bizim gənclərimiz deməli bizim əsl İslamdan uzaqlaşdırılır, onlara radikallıq öyrədilir. Halbuki heç Əbubəkir məscidinə gələn insanların heç birində belə bir radikallıq mövcud deyil. Çox sağ olun və indiki sualım sələflərin daha çox başqa dinlər nümayəndələrinə ya da dindar olmayan soydaşlara münasibəti ilə bağlıdır. Çünki hətta rəsmilər də tez-tez belə fikirlər səsləndirirlər ki, sələflər Azərbaycanda bugünə kimi olan dini tolerantlıq mühitinə uymurlar. Azərbaycandakı müsəlmanlar sünni yaşayəliyindən asılı olmayaraq, xristiyanlar, yəhudilər, hətta dindar olmayanlar üçün də əvvəlcə daha önəmli onların azərbaycanlılığı idi. Yəni vətəndaşlığı idi, nəinki dini mənsubiyyəti. Amma iddialar var ki, sələflər üçün daha önəmli müsəlman qardaşlarıdır, nəinki soydaşlıq. Bilmirəm, yəni sələflərin hər bir şəxsin, hər bir fərdin öz bu barədə öz fikri ola bilər. Yəni mən bütün sələflərin hamısının adından bunu deyə bilmərəm ki, onların hansısa müəyyən bir fərq qoya bilər. Ancaq mən İslam dini cəhətdən, İslam nöqtəsindən onu bildirmək istəyirəm ki, İslam dinində əsas etibarilə deməli əsas üstünlük verilir sənin öz müsəlman qardaşına. Və əgər digər bir kəs, yəni İslamı bilmirsə və yaxud da İslam təsəvvürü yoxdursa və İslam anlayışı yoxdursa və İslamı sevmirsə, sən ona qarşı hörmətlə yanaşmalısan. Və mən əminəm və mən bilirəm ki, burada ki, müsəlmanlar da bu cür yanaşılır. Çünki bunlar ilk növbədə bilməlidirlər ki, Azərbaycan 70 il ateizm təbliği ilə yəni, yaşayıb. Yəni birdən-birə insanlara birdən-birə yəni bu cür bu səviyyədə pis baxmaq və hətta əgər kimsə namaz qılmırsa, kimsə əgər onun fikrində etiqadında deyilsə, ona mənfi emosiyayla ona yanaşmaq. Yəni bu cür hallar yol verilməzdir və mən inanmıram ki də bu cür hallara o sələflər bizim dövrümüzdə yaşayan sələflər yol verirlər. Əgər yol verənlər də varsa, bunlar həqiqətən də yəni elə təfridə yaradanlardır və bunlar həqiqətən də deməli bu cür hallara şərait yaradanlardır. Amma mən şəxsən yəni o məscid əhlinin də bu cür olmasına inanmıram ki, yəni hansısa bir namaz qılmadan və yaxud da başqa bir dinə sitayiş etdiyinə görə əlbəttə nəsihət edə bilər ona. Yəni deyə bilər ki, əsl din İslamdır, haqq din bilir. Çünki bu vardı Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, din İslam sizin üçün kamilləşdi. İslamdan başqa bir din yəni yer üzərində qəbul olunmur Allah dərgahında belə götürəndə. Ona görə də bu nöqtəyə zaten yanaşa bilərlər məsələyə ki, yəni siz dediyiniz kimi hansısa bir inançlı olan, ancaq inançlı olan insana qarşı hörmətsizlik göstərə bilər. Ancaq bu fakt mən bilmirəm. Yəni əgər varsa da mən görməmişəm. Aha, təşəkkür edirəm. Burada bir sual da çıxacaq onda. Tez-tez deyirlər ki, məscidin ətrafındakı mağazalardan qanunsuz kitablar tapılıb, qadağan olunan ədəbiyyatlar, hansılar ki, dini düşmənçilik yaradır və s. Və tez-tez sələfləri də və sələfliyi yayanları da ərəb ölkələrində maliyyələşməkdə və gəncləri radikallığa çağırmaqda da iddiam edirlər. Əbubəkir məscidinin özündə bu baxımdan hansısa işlər görülürdümü ki, radikallığın qarşısı alınsın? Yox, bununla bağlı biraz sual çətindir, ancaq mən inşallah cavab verməyə çalışacağam. Əbubəkir məscidinin İmamı Qamət Süleymanov özü orada dəfələrlə, yəni siz bunu müşahidə edə bilərsiniz, eləyə bilərdiniz və yaxud da və bunu müşahidə edənlər də olub, çünki bu xüsusi olaraq biz bilirik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən heç bir dini qurum və yaxud da heç bir dini təşkilat deyəkdir və yaxud da heç bir məscid dövlətin nəzarətindən kənar deyil. Dövlət xüsusi olaraq nəzarət edir bütün bu məsələlərə. Və xüsusi olaraq da bu Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanovun ki, orada insanlara çatdırmaq istədiyi də budur ki, yəni bu cür hallara, yəni xüsusilə bu terror hadisələri xüsusilə və yaxud da radikalizmə meyil eləməsinlər və yaxud da hansısa fikirlərin təsirinə düşməsinlər. Çünki bizim öz dövlətimiz var, bizim öz xalqımız var, Azərbaycanın, yəni keçmişdən üzvbəri gələn bir xalqı, bir inanc sistemi var. Yəni, bu xalqın, bu dövlətin mənafeyinə zərər verən və yaxud da, belə deyək də, yəni, bu müsəlman cəmaata zərər verən bütün hallara qarşı bu məscidə həmişə mübarizə aparılıb. Orada elə vaxtlar olub ki, təsadüfən orada dərslərdə də iştirak eləmişəm, yəni, orada aydın dişi İslam öyrədilirdi. Mən orada heç bir radikallıq və yaxud da belə deyim, heç bir İslama zid və yaxud da heç bir öz xalqımızın milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı zid heç bir hadisə ilə qarşılaşmamışam. Yəni, görməmişam belə bir hadisəni. Həqiqəti deyirəm. Təşəkkür edirəm, Əkrəm müəllim. Sonda özünüzün də əlavə eləmək istədiyi bir fikir varsa, buyurun. Deməli, sələfilik, sələfi anlayışı bizdə Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu o demək deyil ki, bu təkcə bizdə Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu anlayış niyə yaranıb? Baba, əsas bu sözün kökündə durmaq lazımdır. Yəni, sələfilik anlayışı niyə yarandı? Bu söz necə oldu işləndə axı? Yəni, sələfilik sözü. Heç bu Peyğəmbər sələm vaxtında yox idi axı, necə oldu işləndə? Amma mən bayaq da hədisdə dedim ki, Peyğəmbər sələm öz qızı Fatimaya deyib ki, mən sənin üçün ən gözəl bir sələfəm. Nümunə, örnək götürüləcək bir insan. Yəni, ona görə ki, elə ki, İslamda məsələlər çoxaldı. Məsələlər çoxaldı İslamda. Məsələlər yarandı və əsl Allah Taala'nın kitabı olan Quran-ı Kerim və Məhəmməd Peyğəmbərimizin deməli hədislərinə əsaslanan və böyük alimlər. Məsələn götürək, biz bilirik ki, Əhlüsünnə və Cəmaət alimləri arasında xüsusilə 4 məzhəb var. Məsələn, Hənəfilik məzhəbi, Şafilik, Hənbəlilik məzhəbləri var. Yəni bu məzhəblərin qurucuları, tutaq ki, Əbu Hənifə deyib ki, siz Quran-ı Kerimə baxın və Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərinə baxın. Aydındır mı? Deyib ki, əgər sonra bizim sözümüzdə müqayisə edin, əgər görsəz ki, bizim sözümüzdə zid bir söz varsa, onda siz Quranı və Peyğəmbərin hədisini götürün və bizim sözümüzü götürməyin. Yəni, həmçinin də mən inanıram və əminəm ki, Əbu Bəkir məscidində də Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə zid heç bir söz ifadə olunmur. Eyni zamanda bu nəinki Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan xalqımıza qarşı heç bir zid fikirlər səslənmir. Yəni, sadəcə bilməyənlər və yaxud da bu məscidə qarşı qəlblərində nifrəti olanlar ki, onlar gələ bilərlər, inşallah məscid açılanda gəlib, görə bilərlər ki, orada hansı dəvət gedir, necə dəvət gedir. Mən bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlman cəmaatı bir-biri ilə mehriban olmağa dəvət edirəm, Allahdan qorxmağa dəvət edirəm, Allaha inanmağa dəvət edirəm, gənclərimizə dəvət edirəm ki, bu cür, yəni, hansısa bir dəvətə, yəni, elə bir dəvət ki, o dəvətdə sənin öz, həm, belə deyək də, öz dininə zərər gətirən, həm sənin öz evinə, ailənə zərər gətirən işlər var, o cür dəvətlərə getməsinlər. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə, ilahiyyətçi alim Əkrəm Həsənovun fikirlərini dinlədik. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Sələf və sələflərə qarşı münasibət və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibətinin nəyin əsasında formalaşmasından, radikallıq, dini ayrı-seçkilik kimi bəzi iddiaların nə dərəcədə həqiqət olub-olmadığından danışmağa çalışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.